राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 30 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम देखो भाई, बात यह है, संसार में भगवान इतने दुर्लभ नहीं है। वास्तव में साधन बताने बड़ा दुर्लभ है। एक श्लोक आता है, योजक सतुर्लभ अमंत्र मक्षर नास्ते नास्ते बोलने वाला हृदय अयोग्य पुरुष नास्ते योजक सतुर्लभ। कोई अक्षर है मंत्र बिना नहीं है, सब अक्षर मंत्र जड़ी बूटी है जो सब उठती है, सभी उठती है और कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। दुर्लभ क्या है? योजकस्त दुर्लभ। इन जड़ी बूटी से ये काम होता है, इस मंत्र से ये होता है, इस मंत्र से ये बात होती है, इस हाथ से ऐसे होता है, इस बात को बताने में बड़ा दुर्लभ है, इसमें देरी हो रही है। ये बताने वाला हो और जानने की इच्छा हो तो बहुत अधिक काम करता है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि मेरे को 40 वर्ष लगे तो 40 वर्ष लगने हैं नहीं, साल तो मिट भी देगा। बताने वाला हो तो वो तो सभी बात छोड़ी पड़ी है, साल मिट नहीं काम करनी। वो साधु सारा सरस है, सीधा साधा फट फट उठा योजक स्तर दुर्लभ। योजक दुर्लभ, योजक मानो किस काम में कौन सा लगे किस दुर्लभता है, तो ऐसा बताने वाला बहुत कम है। बताने वाला मिल जाए तो जानने वाले की इच्छा नहीं है, जो क्या करे जानवर ऐसे मिल जाते काम तत्काल तत्काल एकदम एकदम जानने की इच्छा हो और बताने वाले हो बहुत जल्दी काम आता है। धीरे धीरे लगती लगती ही नहीं। वास्तव में ठीक तरह से बताने वाला मिलना मुश्किल है, ठीक तरह से मेरा अनुभव है। कौन तो छोटे मुंह बड़ी बात, परंतु ऐसी बात है बताने वाले तो बहुत जल्दी काम होता है, बहुत जल्दी चट चट हो जाए, चट बना बनाया मिलता है। काम करता है, मेहनत करता है, गुरु जी सिद्धि होती है चलेगी, पर बताने वाला ठीक तरह से तो बहुत जल्दी काम होता है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को सबको सावचेत होना चाहिए कि बताने वाला मिलने पर काम कठिन नहीं है, समय लगता नहीं है, बहुत जल्दी काम होता है। दूर लचार होते ठीक ठीक सट हो जाता है, पर वो बताने वाला वही होश होता है जिससे अनुभव किया है। अनुभव किया मैंने बताने वाला ठीक नहीं होता, क्या बताओ बताओ क्या देश कहेगा उससे काम ठीक नहीं होता। जैसे अनुभव कर लिया ठीक तरह से बस बताएगा पट हो जाएगा, पट एकदम ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इस वास्ते किसी को भी कभी ये नहीं करना चाहिए, हमारे समय ज्यादा लगेगा। कई तो पुरुष ऐसे मिले हैं कि इस युद्ध में तो हमारा कल्याण होगा नहीं, बहुत बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी। परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, ये बात सच्ची है। परंतु कब जानने वाला मेरे यार, जानने की उद्घटना हो पटका बना पट होता एकदम, मेरी का काम नहीं है, मेरी का काम ही नहीं है, तत्काल सिद्धि होती है। बताने वाला मिल जाए, बताने वाला मिलता नहीं है, इस वास्ते देरी लगती है। बताने वाले बिना अंध और अजाण एक होता है, जिसमें अनजान है ना उस समय अंधा है वो, जिस विषय में जानता नहीं उस विषय में वो आदमी अंधा है। वो अंधा कैसे होता है सर? देखने वाला बता सकता है, अंधा कैसे होता है वो बता नहीं सकता। और ऐसे ही आजकल मिलते हैं, गुरु बनने की शौक है बहुतों में, परंतु गुरु बनने की योग्यता नहीं है। शिष्य की पीड़ा को जानते ही नहीं, वो वाह गुरु ने यो हितो उपदेश, उसका हित किस बात में है, कैसी बात में है, इस बात को जानते नहीं। को वाह गुरु यो हितो उपदेश, हित की उपदेश हो तो भी जानने की आवश्यकता है। जानकार फट बता देता है, चट हो जाता है, काम पट हो जाता है। और वास्तव में काम बड़ा बनाया है, आध्यात्मिक बात है, वो अपने आप की है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव विनाशी है ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश होने से वो ईश्वर है, वो हमारे घर के है, घर के ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो ईश्वर के समान अपने घर का कौन होगा, आप जरा सोचो। पिता माता जितने घर के होते हैं, इतना घर का कोई कोई नहीं होता। अरे वो कहे ईश्वर अंश, मम ए वंश, मम ए वंश हो जीव लोक जीव भूत सदा, भगवान का अंश है ये। ऐसा खास घर भगवान है। तो ये बात लोग समझते नहीं, लोग ख्याल करते नहीं। सबको प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसा मत मानो, ऐसा कुछ मत मानो, कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कठिन मत मानो। अगर बताने वाला कोई मिल जाए तो कठिन नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम एकदम ठीक बात है, ऐसा नहीं मानना। क्योंकि ये तो अपने घर की बात है, अपने माँ बाप की बात बताने वाला कोई मिल जाए तो कठिन क्या होगा। मेरी माँ है चल गोदी में बैठ जाओ, बस गोदी में बैठते ही बस राजा को दबका देगा। माँ मिल गई फिर गलत क्या हुआ, माँ मिल गई फिर गलत क्या हुआ। ऐसे बताने वाला बन जाता है तो खुश नहीं रहती। एक बात बताओ है, माँ और बेटे को जाए लड़ाई, पांच सात वर्षा बालक हो और माँ से हो जाए लड़ाई, तो माँ का वो त्याग कर सकता है कि छोड़ो माँ में तो जा गया नहीं थे मैं दोनों माँ हार जाएगी, माँ हार जाएगी लड़का नहीं हारेगा। बलवानों की लड़ाई में तो बलवान जीतता है पर प्रेम की लड़ाई में बलवान हारता है। उल्टी बात उल्टी युद्ध होता है, युद्ध में बलवान जीतता है निर्बल हार जाता है, अरे प्रेम की लड़ाई में बलवान हार जाता है। बलवान रोक नहीं सकता अपने मन को हार जाता है, अरे बल नहीं है जो रोक सकता है वो रोक सकता है, बल है ही ज्यादा। इस वजह से बलवान की हार होती है तो माँ बेटी की लड़ाई में माँ हारती है। ऐसे ईश्वर के भगवान के भगत के अपन लड़ाई हो जाए तो भगवान हार जाएंगे, उसे भगवान ही भगवत्ता चलते थे। बाली ने इतना कहा जैसे विषय में कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या, ये सब ये चारों ही कन्या के समान होती है। ताए कुदृष्टि भी लोग जो ही ताए बदे को जो पापन हुई उसको पाप मारने में पाप नहीं लगता इतना कहते हैं। अरे उसने कहा प्रभु अजू में पात की अंधकार श्राद उसे दाम ही हाथ चला देगा असल करो देव रूपा को प्रणा असल करो प्राण रख दो सदा जी जा। वही है वही बाड़ी वही है जिसके बदे का पाप न हुई उस पर कहते आसन करो तो भगवान हार गए प्रभु अजू में पात गए अंधकाल गजु तोर धीरे धीरे ऐसे बेटे माँ के लड़ाई में माँ हार जाती है बेटा जीत जाता है क्योंकि बेटे में प्रेम कम है माँ में प्रेम ज्यादा है, ज्यादा प्रेम वाला हार जाता है शक्ति वाला हारता है और विरोध में शक्ति वाला जीतता है या प्रेम में शक्ति वाला हारता है तो भगवान उसे हार जाएंगे हमेशा नाश नहीं करें मित्र भगवान हार जाए। हार में ही जीत है इस वास्ते देरी कम नहीं है, देरी कम तभी लगे जब जोर दो इच्छा नहीं है हमारी लालसा नहीं है। दो बात है एक तो हमारी लालसा एक गुरु समर्थ, गुरु समर्थ में तो इतनी जरूरत नहीं है मैं समर्थ में जाए तो हार जाते हैं। बात दुर्लभ कठिन रहती है साफ सुगमता हो जाती है समर्थ गुरु के सामने निराश नहीं होना चाहिए कभी कभी निराश नहीं होना चाहिए। और यहां हमें निराश हो गए तो आशा कहां करोगे, आशा फिर कहां की जाएगी, आशा की जगह ही नहीं दीजिए। जानकार बनने पर देखो दुनिया की जो जानकारी है वो जानकारी दूसरे को बताता था ही और पारमार्थिक जानकार है जानकारी के बिना रहता नहीं उसे बताया मुझे नया नहीं जाता वो जानकारी और तरह की है। सांसारिक जानकारी को छिपाता है लोग पारमार्थिक जानकारी को छिपाते हैं, छिपा सकता नहीं छिपाता नहीं है नहीं छिपा सकता नहीं स्वाभाविक घूमट पर दिया, लेना वाले नहीं देवे बात अलग है, परंतु उसके सामने चिपते नहीं। क्यों नहीं चिपते कि और करेगा क्या बताओ, समझे नहीं, और वो करेगा क्या जानकारी का, माँ का दूध होता है माँ पीती है, वो तो होता ही बालकों के लिए, उनकी जानकारी है अनजानों के लिए, अनजानों की पांती की है वह जानकारी काम के लिए, जानकार तो जान गया, उसे जरूरत नहीं रही तो हमारे लिए रही वह इस बार तो रोक नहीं सकता, रोकने की सामर्थ्य नहीं है, रोकने कैसे रोक ले, कोई नहीं मिले तो बात एक अलग है। फल तो पकता है तब तोता आता है, मगर साधक पता है तो सिद्ध आता है। अपने साथ उसमें क्यों नहीं लगना चाहिए, मेरी लगेगी, मेरे का सब काम निमृत हो जाता है, बहुत सुगमता बड़ी सरलता सीधापन से, क्योंकि उनके बताने की मन में लेने वाले चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, और सिवाय लेने वाले को और कोई जरूरत नहीं, नहीं लेने पर भी उनके मन में बताने की रहती है, लेने वाला मिल जाता तो जैसे लोभी दुकानदार हो वो ग्राहक मिल जाए, ऐसे बात है, तो बात हमारी हो जल्दी मिल जाती, काम बहुत जल्दी काम बनता है, बहुत जल्दी नहीं बनता है तो पार्श का गुण के साथ लोग बलता नहीं, लोहा कह तो दिज पार्श नहीं का बेच रहा विश्वास, कह तो पार्श नहीं का लोह नहीं का कोई बेच रहा व्यवधान है, तीन बात है, पार्श असली नहीं हो तो क्या हुए, अरे लोहा नहीं तो क्या हुए, अथवा बीच में कुछ आट रह जाए तो क्या हुए, तो असली लोहा असली पार्श बीच में वेदांत नहीं हो तत्काल लोहा और संत में भगवंत हो जाना, लोहा कंचन करे लोहा लोहा तो होता है कंचन, अरे पार्श करता है पार्श संत संत संत बनाता है, वो महात्मा वो भी महात्मा वो भी महात्मा, महात्माओं की खान खुल जाती, लोहे से बना हुआ सोना दूसरे को लोहे को सोना नहीं बना सकता, अरे महात्मा से बड़ा हुआ महात्मा दूसरे को महात्मा बना दे, तीसरे को भंडो बना दीजिए, ये पार्श्व की खान खोल दे, पार्श्व तो उसमें देवरी नहीं थी, उसमें कई देवरी हमारी होती है, हमारी एक एक भाव होता है, एक बाजार बाजारों भाव घटबद होती है, दिन में आती है ऊसर से भाव, ये बजर भाव होता है और स्थिर भाव होता है, वो रहता है, तो बजर भाव होता है वो ना तो वो ले सकता है ना दे सकता, भाव दृढ़ हो बहुत जल्दी काम बनता है, इस वास्ते वास्तव में बात बताने वाले काम है, योग का सतत अमंत्र मक्षर नास्ती नास्ती गुण गुण औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ती योग का सतत दुर्लभ वो दुर्लभ है, अरे वो पुरुष बन जाए तो सब काम शुरू हो जाते हैं, सब काम बहुत शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे महात्माओं की बात है कि वे महात्मा बने हैं बड़ी मेहनत से, उनके पास महात्मा मेहनत पट उसको असली मिले नहीं, इस बात देरी लगी, देरी लगने में कारण है असली बताने वाला मिला नहीं, असली बिताने वाला मिलने पर देरी नहीं लगती, लगती ही नहीं, सटकाम हो जाता है। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, आरसी में चाहिए सब खास अंधेरे गुजारी है, प्रकाश में शांति कभी कभी। अच्छे जानकार गुरु मिल जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है, एकदम ठीक बात है। ये फारस और लो के बीच में जो बिछो है ये क्या है महाराज? फारस और लो के बीच में बिछो है, भागवत में श्लोक आता है, अभी याद नहीं आया है। मानो उसमें कुछ न कुछ अंदर रहता है, हृदय खोल करके साधक मिलता नहीं, साधक हृदय खोल कर मिलता नहीं, वो हृदय खुले बिना आती नहीं बात, वो हृदय खोल मिले तो पट मिल जाए चट्टी। हर एक जगह आदमी का हृदय खुलता नहीं, उसके आती बात नहीं है, खुलता नहीं, हृदय खुलता नहीं। जल पाए सरस बिकाय, देखो प्रीति रीत भग, मिले वो तो दस जाए, कपट खटाई पर थे, कपट खटाई पर जाने बीच में तो नहीं होता, कपट नहीं हो सरलता से जाए। सरल स्वभाव न मन उठ लाई, जता लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव। सरलता बहुत काफी नामी कामी है, साधक में सरलता चाहिए, गुरु में योग्यता चाहिए, बस फिर चटकाम होता है। वो सरलता नहीं होती हरे जी, हरे जगह सरलता ही सीधा नहीं है। साप मिल में बनता है तो सीधा चलता है, यही हो सकता है, यही हो सकता है, यहाँ मिल में लड़ता है नहीं सोता, यो सोता बात जान नहीं सोता, सीधा होना पड़ेगा सीधा, कैसे चिटे चलेगी, चिटे चलेगी नहीं, वो सीधा होना पड़ेगा। इस वास्ते जो कोई तत्व चाहता है तो सीधा होना पड़ेगा, सरल स्वभाव न मन उठ लाई, जिता लाभ संतोष सदाई, बस आगे से भी सरल स्वभाव न मन उठ लाई, मोरदास का, मोरदास का नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आसन वश्य में भाई, यही आसन वश्य में भाई, इतनी बात है, बहुत बात नहीं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आसन वश्य में भाई, हद हुई है, बहुत पीछे विशिष्ट बात है, ध्यान दो। मोरदास धनाय करना, ये दूसरी आशा की चिंत थोड़ी बोल जाता है वो बात लगा दे रही, थोड़ी हुई दूसरी आशा है। अनन्य आशन तो माम अन्य चेता सत्ता मान स्मृति तस्व सुन अन्य चेता, अनन्य चेता जो अन्य से तो रहेगा तब तो वो मिलेगी नहीं वस्तु। मोरदास का है नर आशा कहीं तो को कहा विश्वास, एक विश्वास हो, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस रो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक घर श्याम हित सात तुलसीदास, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, मिल जाए सभी। दूसरी आशा रहती है मैंने दूसरी, अपनी योग्यता रही, अपनी बुद्धि रही, अपने वर्ण की, अपने आश्रम की, अपने योग्यता की, अपनी बुद्धि विद्या आदि की साथ रहती है, वह बाधक होती है, वे चीजें बाधक नहीं होती। हनुमान जी मिले पीछे आकर के ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी ने पूछा तो कह सीता कह रही विपत्ति विशाला, विनय कहे भर दिए दयाला, बड़ी भारी विपत्ति है। भगवान ने कहा अरे मेरे दास की विपत्ति होती है कभी? तब शास्त्र चेत हुआ हनुमान जी को, कह हनुमान विपत्ति पर जो है सोई, जब तब सुमर तो भजन तुम हो नाम पारो दिवस दिश धार तो पार कुपात लोचन निर्जा पार जाए कई बात आपका नाम से बोला है तो विपत्ति गावा। हनुमान जी की गलती है, मेरी मेरी गलती होगी। नाम पारो दिवस दिश रात ध्यान तो पार कुपात लोचन निज पंथ प्राण जाए कई बात तो सीता करी विपत्ति विशाला। बाहर की बात देख कह रहे हैं बाहर की बात कि मेरे दास को विपत्ति होती कभी भूल होगी। हनुमान जी नारायण नारायण नारायण।